Majira ya saa tatu ya usiku, nilimwona Sakina amelewa sana. Majira ya saa tatu ya usiku, nilimwona Sakina amelewa sana. Na uso wake umevimba sana, na uso wake umevimba sana. Nielekea Sakina amepigwa sana, wala Sakina hajitambui. Nielekea Sakina amepigwa sana, wala Sakina hajitambui. Amevaa shati la ndege na sketi yake ya shule na raba zake za ngambo. Sakina kweli atasoma tena maishani mwake, wazee wangu. Sakina kweli atasoma tena maishani mwake, wazee wangu. Kweli atasoma tena maishani mwake, wazee wangu. Sakina kweli atasoma tena maishani mwake, wazee wangu. Elimu ni ufunguo wa maisha, mlifanya dharau wazazi wangu. Elimu ni ufunguo wa maisha, mlifanya dharau wazazi wangu. Sakina sasa hawezi soma tena, elimu yake mlifanya sana. Simama dede, simama dede mama. Elimu ni ufunguo wa maisha, maisha mama baba. Mlifanya dharau wazazi wangu, wazazi wangu baba mama. Elimu ni ufunguo wa maisha, maisha mama baba. Mlifanya dharau wazazi wangu. Faida iko wapi kwa umma? Fedha taifa letu zimepotea bure bila faida yote. Elimu ni ufunguo wa maisha, maisha mama baba. Mlifanya dharau wazazi wangu, wazazi wangu baba. Elimu ni ufunguo wa maisha, maisha mama baba. Mlifanya dharau wazazi wangu. Faida iko wapi kwa umma? Fedha taifa letu zimepotea bure bila faida. Sakina, elimu ni ufunguo wa maisha, maisha mama baba. Mlifanya dharau wazazi wangu, wazazi wangu baba. Elimu ni ufunguo wa maisha, Omari Makumbo. Mlifanya dharau wazazi wangu.